على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. مسلمانانو، همیشه دپاره دنیا کې د نورو خلقو نه یو امتیازي صفت او یو جدا عادت او عملو چې مخلوق هغې ته حیرانو او عقل یې نه رسېدو چې دې بندیانو په دنیا کې څه مطلب دی، او هغوی ته د مسلمانانو هغه کار او د هغوی دین، د هغوی دعوت ډېر عبث ښکارېده، او هغوی هم ورته په ټول مخلوق کې ډېر لاندې او ډېر بې عقل ښکارېده. د دنیا د تهذیب په سلسله کې مسلمانان دې قومونو ته ډېر زیات حقیر او ناقص معلومېده، وکړه چې الله رب العزت مؤمنانو له په دنیا کې هغه خپل مقصد حاصل کو، نو هغه قومونه وو، هغه کافرانو چې مسلمان ته بیا ډېر سپک کاته، هغې بیا د دغې مسلمان غلامان شو، ذلیله شو، جزیه ومنله، خو لیکن اول یې عقل کار نه کو، اول یې فکر کار نه کو، او څنګه چې الله رب العزت ویلو مؤمنانو ته او وحی شوی وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم، د دې خلقو الله سره صرف دو خبرې دي، زیات نه، دنیا کې رسوائی او آخرت کې جهنم. کاغه دغه قومونه و چې هغې ته د کتاب نسبت کېده، چې د هغې زمانې اهل علم د ټولو خلقو مشرانو علماو او د خلقو په زړونو کې د هغې ډېر عزت و ډېر وقار او ډېر لوی سلسلت و، هغې ته همدغسې ووي، او کاغه دا نور انپړ قوم و عربو هغې ته هم ویلي وو، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جهنم. اے پیغمبر، دی کافرانو ته خبر ورکا، خبر یې کا کمنی کنی منی، چې الله رب العزت سره ستاسو په حق کې دو فیصلې دي، چې دې دنیا کې به ذلیله شي، کمزوري به شي، ډېر ملامت به شي، ډېر رسوا به شي، او آخرت کې به جهنم ته راجمع کړی شي. استاد ځان د پاره دا فیصله خوښه ده چې دنیا کې هم ذلتی رسوایی آخرت کې هم جهنمی او ور کې پراته یې. دا دی عقلمن انسان کار دی. هغه چرته منله هغه ذهن کې دا نه راتله. صحابه کرام چکل بلانل او یو ملک ته دعوت ورکاو تغسی پزلو جامو کې ډېر کمزوري لباس او هيئت کې به د بادشاه مخې ته ودرېدو بغیر داغه د اجازت نه او ښکاره به وته وي مغیره بن شعبه تاسو نور چې کوم جرنیلانو د اسلام بادشاه به وي چې څه غواړی تاسو خو مال دولت به غواړی ځکه چې عجزان یې غریبان یې په جامه باندې نیمګړی یې په ګېډه باندې اوږی یې په عرب ملک کې سکیږي نه زرغونه نه کیږي پیداوار نه کیږي اوږی شوی نو دې د پار رالی مونږ ته شام او روم ته چې زمونږ دې دولت ته نشې ټینګې دی زمونږ دې سلطنت ته نشې ټینګې دی دې د پار رالی دنیا پرس دقه ذهن دی. صحابی و توی جنا بادشاہ زمونگا مخ کی حالت تاو چمونگا کانو تا دا خپل تندے لگولے دے ونو تا ہم سجدی کڑی دی چکم کانے با امزان سر واغستو او سو وقت با ام داغی عبادتو کو داغی نبا مخکولے امون تناغ با ام اغرزاو بیا با هم دا غیبل عبادت کوم. الله پا مونگ بانده رحمو که فضلو که مونگ تا یو نبی راولی کوم اغا مونگ تا یو سو خبری اکلی دعونا من عبادت العبادی الى عبادت اللہ مونږه د مخلوق ته عبادت نه د الله عبادت تراوستو چې دا غفری ده. مونږه د ذلت ته ژوند نه د عزت ژوند تراوستو. مونږه د دنیا د ظلمونو او د بغاوتونو نه بچ کړو نو عدل او انصاف ته راوستو. دا ټولې خبرې زمونږ ډېرې خوخی دي. زمونږ وسره زړه کې محبت ته چې صرف د الله بندګی دي کیږي په دې عالم کې او مسلمان دی په دنیا کې د عزت ژوند تیری او مسلمان ته دی په دنیا کې امن وي. دا خبرې زمونږ خوخه دي. خوخی دي تاسو له راغلي او تعالی راغلي چلستا پوج باندې دا ټول قوم د دې تیارې نه راوباسي د دې شرک نه راوباسي د بندیانو د بندګی نه روزه د الله بندګی شروع کړي د ذلت او د رسوای نه روزه د عزت ژوند اختیار کړي ظلم نه پریده مخلوق باندې رحم وکې مخلوق سره انصاف وکې. بس دا زمونږ دین دی دا زمونږ خبرې دي. زمونږ ستا ملک تاجت نشته زمونږ ستا مال او دولت تاجت نشته. مونږه که دنیا کې پجامه کمزور یو نو په دې خوشاله یو که په ګېډه وږي یو نو په دې خوشاله یو چې د ذلت نه بچیو د کفر نه بچیو. اغیب اور پوری دا ٹوکی مسخری کولی بس اونشوانو مسلمانان بلک کسانو وزرا تزرا وغیب دیر شو سلویخ او پنزوسو اچه او بن خات نمازیگر با اللہ فتح اکڑا نملک برات شو نو چاته چې بده اسلام دارنا ورسیدا غیب بیا الله سمروړل چې دا ولیم دم رخپل مخلوق تباہ و برباد کو ولیم دغسی بی گناہ په ظلم سره د دنیا هم خوار او د آخرت هم خوار ارمان وکاو چې مونږ څه پته وا چې دا دین دومره قیمتي دین دی او دومره برکتی دین دی د صحابه او د مسلمانانو د غشان بس هغې هیڅ نه غوښته هغې د پارس بادشاهي نه غوښته د روم یې نه غوښته د هغې نه یې څه د مال دولت ته ما ورسره نه کوله او بد دی محبتو چې مونږ د پیغمبر ویلي چې ستا یو شی ځان له خوښي نو ستا ایمان بدای چې بل له به دې هم خوښي نو یې رونو زمونږ دا دین خوښ دی زمونږ دا قرآن خوښ دی نو زمونږ تاسو له هم خوښ دی چې الله تاسو له هم په دې باندې ژوند ښایسته کړي د دنیا او د آخرتو خو ډېر کم خلقو چې په دې راز باندې پوه شوي وو او اکثر د قصیو دنیا کې نبی علیہ السلام یو ځای کې تقسیم کوي مال دې د صدقې حقداران لې ور کوي یتیمانو مسکینانو ابن السبیل یو پکې پاسې دو نبی علیہ السلام ته وی چې یا محمد اعدل اے محمد صلی الله علیه وسلم انصاف کوا تاسو څنګه تقسیم کوي چاول ورکه او چال نه ورکه او چال ډیر او چال لګم نبی علیہ السلام وی یقد خبت و خسرت یا بند تباو برباد شوی فمن یعدل الا لم اعدل سوک به انصاف نه کوي چې زین کوما حضرت عمر رضی اللہ عنہ توری تلاس کو او نبی علیہ السلام ته وی چې اذن لی ما ته اجازه وکم اضرب عنق هذا المنافق ته خلری کوم کنه نبی علیہ السلام وی ما دعه پریدا ابې وی چې د نسل نه با ډیر خلق پیدا کیږي د نسل نه او بسنګي چې تحقرونا صلاتکم عند صلاتهم تاسو په خپل منځ د غیظ مانزه په مخ کې ډیر سپک ښکاری چې دا مونږه خواسي کته پورته کیږو مونږ خو هم د دې دا دي تم روک دی وک دی سجدي تم روک دی قیامونه او روکو او صيامکم عند صيامهم تاسو په خپل روجي د دې د روجو په مخ کې ډیر سپک ښکاری یقرؤون القرآن لا یجاوزوا حناجرهم دی با قرآن داس لولی خلق بہت حیران ولیکن دمارے نبی نپکتا کی گیم یمرقون من الدین کما یمرق السحم من الرمیت دی با دین نداس لغوتی اکه او سړی چې په غشي باندې زنده سر اولی اوسه او هغه شي داسې د هغې نه پورې وځي چې ته بیا هغه غشي ګورې نو نه په هغه سوکه پورې څه وینه څه غوشان او نه په هغه پله پورې چې چاپېر کړي تینه د غشي نه پخوا خلقو نور انتظام خو نه وکړه هغې ته رسافه وایي هغې پورې وسه نه وي نه به په هغه لرګي پورې سي نه به پاغه بڼو پوری بڼي به ولا د خایس د پاره غشي تا چولې وي است به وګوره خو بالکل چې دا څنګه دی حسین پوره وته وی دا څه به د خلق د دین نه لغ اوزی سوار پورن ختی نه ني نبی علیہ السلام خبره وا معجزه وا او غر اشتیا شوا اغا خلق دا حضرت علی پو وقت کی پیدا شو دا غی سری دا اولادنا او غی حضرت علی سره مقابل شورو کلام چمونگ دے خلیفہ نمانو زکا چی دو دا حضرت عثمان قصاص وانوستو او غا قتل شوی دا گورا انسبت تا کفر بے کو حضرت علی تا بس اللہ صبر شو چې حضرت علی تینا غمل پاک کو ټوله قتل کلوم اگه تا خوارج وی کنا ناغی سر اخو انتظامو اللہ مسلمانان لغلبور کلیوا او د اسلام زورونو چې سو قانون بونو کولې شکنه بس چې هغه ته نه ملک پاک کنو بیا سوک ندی پیدا شوی ولیکن نبی علیہ السلام ویلو چې قیامت په باغ خلق راځي اخری زمانہ باغی چغیب په دنیا کې د ډیر سو مالکانی د دنیا ډیر لوی شان به ته حاصلی ډیر لوی سامان او مال او دولت به حاصلی لیکن الله سره وداغي خلقو دومره قدر نه لکه مچان چې په ګن باندې او په مردار باندې راځم شوی هغه بل الله خو خلا کنه او دا خلق په مچان نوم زیات بدی شي مچانی اغی بندیانو تاوی مردار دی دنیا تاوی سنگ پی را جمع شوی دی دغی خلقو تا پا نظر د دین سرو نگو رے دغی تا پا نظر د حق سرو نگو رے سورا سورا وقتنو کی سمر تجربی و مکلی ناغسی تاسو کی شعور نشتا بیا به اسلام راولو بیا به اسلام راضی اسلام ناراضی مچان راضی مردار راضی د اسلام دا حالی په اسلام کې دا کارونه کیږي دی باندې دا اعتماد کول چې دا خلق په مونږ له اسلام راولي او دا خلق په مونږ له د ملک حفاظتو کیم در دیر لوی بی عقلی دا زکا اللہ دا مسلمان دا شان ندی بیان کرده چه دی با دید پار زور لگی دی با دید پار مالون و دولتون لگی چه دورا سمزیتا نبی علیہ السلام تا با دیر رالو چه مال سکارو گورا بی روزگار ایما نبی علیہ السلام ای چه سوک طلبو کینو منگی اغلا نور کهو در طلب شینه ده مون خلق پی جنو مون تا پورا معلومات شتا لایق و نالایق نمون گا غیلا پخپل ترتیب سرور کوم دا در طلب شیخو نده سمر ظلم ده مخلوق سروشو سمر ظلم پهارا طریقه بانده چه قرآن سنگ ویلیو ومن الناس من یعجبکا قوله فی الحیات الدنیا بعضی خلق شته دی اللہ وی چه دیر خون بدر کی تاله انسانا دا غیغ بیانونا و دا غیغ تقریرونا چه اگر طول دی دنیا پا حق کی فی الحیات الدنیا چه داسبوکم قرآن وی کنا ویشهد اللہ علی ما فی قلبه او چه خبر کئی دا اللہ نم اخلی چی اللہ گوا دے چی دولا نمیتا ہوئی بولی خدای میتا ہوئی شاید کو الله وی وهو لت الخصام دغه سګ جګړالو دی ښا هغه جګړالو دا دی ګوره ښا ځان ته ساته ولی وإذا تولى کله چې دنیا کې د اقتدار لاس لراشي صحاف الارض منډي وي یو پلو بل بل سده پارا ليفسد في الارض ويهلك الحرس والنسل فساد کوي پزمکه کې خو ډیر به انتها به حدا به انتها ولي د خلق نسلونه تبا کوي او د خلق مالونه تبا کوي پتو تقریر یې مدو کا کیگا او بیانونه مدو کا کیگا په وعده یې مدو کا کیگا الله تعالی تل خصام وی چې وبدي چی چی ګوره لکه نه ځان ساته واذا قیل له اتق الله کده چې چرته نصیحت وکړي شي جماعت وتلل شي او ورته وی چې الله نو یریګا آخرت غم د سره نشته اخذته العزت بالاسم اغه نور په عزت کې راشي نور په عزت کې راشي او دا غي نه دو زور لګي بیا الله رب العزت وی پرې ده فحسبو جهنم دل مازه تیار کړې کنه د دبل علاج نشته بغیر د جهنم نه نه مونږه تاسو چینو وینو کنه دا ټول جهنم دی ولی هغه سړی صفر دومره وي چې پیغمبر انصاف دی اونکو دومره وي دا هغه حال څه شو او حضرت عمر نه پرې خو ده خو نبی علیہ السلام ورته وی چې نه د تقدیر کار پاتې دی خنو چې یو سړی په ټول عمر کې په ټول جون کې د پیغمبر په سنت باندې خپېګ دی د پیغمبر طریقې تبا کوي په د دنیا رسم او رواج پاغي باندې وچتې نو د دبا صحالي دا سورج تاسو ګوره چې په دې مردار پسې دی دی کې یو د سنت تابعدار نشتا ټول د سنت خلاف ټول د قران خلاف دا صرف دې ته پاره وایو چې بیا قیامت کې الله رب العزت په مخ کې مونږه ملامت نه یو چې ګنتا دنیا کې دا خبره نه وکړي چې دا خلق باطل پرست دي دنیا پرست دي ته دې کار نه د دین سره ستاشته او نه د اسلام سره شته او نه ستاد عزت سره شته او نه ستاد مال له حفاظت سره شته دا غیره غوټه په کار ده دا دې پاره زور لګی دا اسلام دی دا دا قوم خدمت دی کافر ملکونو تاو گورا چی دا غیس حال سرا دینا چی کافر دی کنا اللہ رب العزت وی دا سی خلق با ارمان کئی پا اسلام پسی و کل با ارمان کئی چی آخری وخش دنیا نے رخصتی را شی انتقالو شی انتقالو یو شکنا حق رسیدو دقا وقت که ده دار مان که گواره بلسه نه هر بنده چه ده غصه گرد ود ده دنیا نزی نه غده دن کدن پا وقت که ده بلس ارمان نکی ده دی جماعت ارمان کهی ده اللہ ده دی کور ارمان کهی ده پیغمبر ده دی طریقو ارمان کهی چه ده مونگا استاسو کامیابی خود ده غواه از مونگ نپاتش واه او الله ته درخواستونه کوي چې ربنا اخرنا ای ربا لږ وخت نور راکا یو لسل ورځې ولی الی اجل قریب لږ وخت راکا نجیب دعوتک ونتبع الرسل چې ستا دعوت قبول کوم خو ستا دعوت نه دی قبول کړی موږ په مزاراتو باندې ایمان راوړو امون استاد پیغمبرانو تابعداری وکو پوښو چې خبره دا واخو زمونږ نه پاتې شو هر سړی به مرګ په وخت کې دار مان کوي چې دانه نو سره دښمنی ده چې دانه نو وطنوم واخلي اډیر بدو غانی بد پیو لګی ولې ذات ملاح کار سبق وایا او قران وایا ترجمه وکا سملاحونه نو دې په سیوارمان کې بیانو هغه وخت بیا سنه کیږي لو کانو مسلمین کاش کومګوی مسلمانان وکنا قران ارزه کې دا مضمون راغستره چې الله مارستو کا قال رب ارجعوني الله توي چې ما واپس کا ما واپس کان لعلي اعمل صالحا چې عملکم په سنت طریقه واده کوی دنه د ماشوم ختنه او فطرانه صدقه د په سنت باندې وکم دا ولي تان کوله الله رب العزت ویلی او مقام کی چې تاسو به وای چې یاره خیر دی واپس دی کی او دو درې ورځې لکنه الله به بادشاہی کې وس کم شي الله وی واپس به کم خو لو ردو لعادو لمانو وانو که واپس کم نو حق کار وکي لکه مخ کې چې کا زنده‌باد او مرده‌باد هغه کار وی هغه جا جلسونه وی هغه جلسې وی نه نه الله یما ته معلوم دی د دې په قسمت کې صحیح کار نشته دی نو صرف دې لپاره مې چې غواړې دوکا کیږه ما چې قیامت کې بیا زمونږ ریوان ته لاس نه اچوې چې تاسو راته هم سنو ویلي نو بس مونږ ته وې کنه چې دا دنیا پرستی ده دې کې دین هیڅ شی نشته دی دین خو سره کې خبرې دي د الله رضا ده اغه سره دنیا نه یوځي کیږي دا خور او بدی نو خیال کوي غوري چې ایمان هم خطا نشي قران وی زرهم یاکلوا ويتمتعوا پرېدا چې خو خوري اوس کی او مزيو کی ویلهم العملو د دې ډیرو امیدونه دي چې نن څوک راوځي نا یوازې د ځان غور نه کوي ویروس ته ما پسې ځامن دي دیبوم بیا چې دینو لړاول کوي دا سلسله کوم ځای نه را روانه ده تومره وګدو امیدونه الله وی ځان دې هلاک کو زرده چې پویا بشي ولیکن هغه وخت کې بیا کار نه کیږي نو خان واخر دعوا